که سودا زده روی تو هم خوابگاه نیست مگر خاک سر کوی تو هم چشم تو که شوریده تر از به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است که به روی تو که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم سخنی پیش من